صلى الله عليه وسلم. شو لها از مرده خا کریستال کشان کوه کن را پرویز تقابل تشابه که اقبال آورده شی ایران جغرافیا دان و تاریخ دان ملوک ایران تاریخ دان پی برده نگه Bismillah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله. اذکار فرما یار بود